kaan niya ba rin? Baumpa mo sila ang layan ng bang katabang tingi sadang lama niya malinggo sadang lama niya malinggang di angin kancang putuin jadinya sadang lama niya malinggo sadang lama niya malinggang di angin kancang putuin jadinya. Jadinya